ձևավորել երեխաների աշխարհը, օգնել նրանց սովորեցնել պաշտպանել։ Ուրախ դրամատուրգ ու հետաքրքիր տեղեկություններով հեռական եթերազանգն է սկսվում մինչև 18 մակապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Ձայնագրավում են Արամ Եզոյանն ու Անահիտ Եզոյանը։ Շապերը, իսկ ես ուզում եմ պատմել մայրաքաղաքի սպորտդպրոցի մոտով սպորտային պարերի խմբերի մասին։ Այս երեխաները բավական մեծ հաջողություններ ունեն, յուրաքանչյուր մրցույթ մեդալներով են վերադառնում, իսկ որ ամենակարևորն է, մեծ սիրով են մատնում։ Մենք ծնվեցինք տարիքային տարբեր խմբերի երեխաների հետ, ովքեր պատմեցին մեծ սպորտային պարերն ունելու պատճառների ու վրացած հաջողությունների մասին։ Մերի Ջամալյան, ես հաճախում եմ 6 տարի սպորտային պարեր, փոքր ժամանակվանից իմ երազանքն է եղել, որպեսզի դառնամ պրոֆեսիոնալ պարուհի եւ ծնողներիս խորհրդով սպորտային պարեր հաճախեցի։ 6 տարին բավական մեծ դեպոգություն է, ինչ որ խումբ հաճախելու համար, առավել եւս պարերի։ Ինչ է տվել քեզ սպորտային պար հաճախելը։ Սպորտային պարը, որ ես հաճախեցի, ինձ տվեց շատ մեծ աճ, շատ լավ է աղջիկների համար, լավ կազմվածք ունենալու համար, բացվելու համար, ընդունակություններ ստանալու համար։ Մերի, դու ինչ որ մրցումների մասնակցել ես։ Այո, մասնակցել եմ համահայկական 6-րդ խաղերին, գրավել եմ 3-րդ տեղը, մասնակցել եմ Բաթումի միջազգային մրցումների, Երևանում եմ մասնակցել գրավել 3-րդ տեղը։ Մրցումների մասնակցելուց հետո հետագա արդեն սովորական պարապմունքներին ինչ որ բան փոխվում է։ Այո, մեծ աճ է զգացվում, որ պարապում ենք։ Մենք հանդիպում ենք տարբեր երկրների մեր տարիքի մարդկանց և նրանց հետ մրցում, փորձի փոխանակում է տեղի ունենում։ Բարի հենց սպորտային տեսակը ինչու ընտրեցիր։ Ավելի աշխույժ, ավելի հոգեհարազատ։ Ինչ պարեր եք պարում։ Չա-չա-չա, ջայվ, սամբա, ռումբա, վալս, խիփ-խոփ, պասադոբլ։ Ունես ավելի հոգեհարազատ պար։ Սամբա, չա-չա-չա։ Դրանք տարբեր երկրների պարեր են, հետևաբար դուք այդ պարը սովորելիս այդ երկրի մշակույթից որևէ մաս եք սովորում։ Մոտավորապես պատկերացնում ես ինչ մարդիկ են այդ երկրի բնակիչները։ Սամբան տաքարյուն, աշխույժ բրազիլական պար է։ Բրազիլացիները ուրախ, աշխույժ, տաքարյուն ժողովուրդ են, եւ հետեւաբար պարն էլ այդպեսին է։ Մեր դպրոցում դասերը ու պարերի հաճախելը կարողանում ես համատեղել։ Ստացում ես, հասցնում ես։ Հա։ Ինչպես ես սովորում դպրոցում։ Հարվածային։ Ունես նախ ընտրած առարկաներ։ Այո։ Իսկ մասնագիտությունը տպարի հետ է լինելու կապված, պարուհի ես դառնալու, թե ուրիշ մասնագիտություն ունես։ Պարուհի։ Շնորհակալությունների, հաջողություններ ենք մաղթում քեզ, եւ անշուշտ կցանկանայի, որ քո տարեկիցներին որևէ խորհուրդ կամ մաղթանք ես։ Որպեսզի բոլորը զարգացնեն իրենց նախասիրությունները։ Մանե Ղահրամանյան, մանե ինչքան ժամանակ է որ հաճախում ես սպորտային պարերի։ Ես արդեն 2 տարի է հաճախում եմ սպորտային պարերի։ Մանե, ի՞նչն է քեզ այստեղ դուր գալիս ամենաշատը։ Ես տանը սիրում եմ պարել, ես տատիկս բերեց սպորտային պարերի խմբակ, որպեսզի ես ավելի լավ պարեմ։ Ինչ սիրելի պար ունես, մանե։ Չա-չա-չա, ջայ, սամբա։ Իսկ մասնակցել ես որևէ մրցույթի։ Այո, 2 անգամ ես գնացել եմ Հայաստանի բաց առաջնությանը։ Եվ այնտեղ քեզ ինչպես էիր զգում։ Ես լավ էի զգում, քանի որ լավ էի պատրաստվել, և ես ներկայացնում եմ Արցախ։ Դպրոց հաճախում ես, չէ՞։ Այո։ Լավ ես սովորում։ Այո։ Ունես սիրելի առարկա։ Այո, ես սիրում եմ այրենի լեզու առարկա։ Մենե ուզում ես պարուհի դառնալ, թե ուրիշ մասնագիտություններ։ Պարուհի։ Ես ուզում եմ պարուհի դառնալ, որպեսզի բարեմ մեծ բեմերում։ Շնորհակալություն, Մանե։ Քո ընկերներին ի՞նչ ես մաղթում։ Իմ բոլոր ընկերներին մաղթում եմ քաջ առողջություն, լավ տրամադրություն եւ հաղթանակներ։ Ասան արդյոմ 12 տարեկան, 6 տարիա ինչ հաճախում եմ պարի, դա իմ երազանքներ, որ դառնամ պրոֆեսիոնալ պարող։ Արդեն երևի 6 տարում որոշակի քայլեր արել ես այդ ուղությամբ։ Մասնակցել եմ մրցունքների, գրավել եմ 2-րդ տեղը հայկական խաղերին, 2 անգամ բացառաշրջությունում, Բաթումիում։ Եվ ինչ որ նոր ուժ, նոր տպավորություններ, որ ստացել ես մրցումներից, հետո պարապմունքները մի քիչ այլ էին։ Այո, ավելի ոգեված էինք պարապում, ավելի շատ ուժ ենք ներդնում, որպեսզի ավելի մեծ հաջողությունների հասնենք։ Տղաները, քանի որ քիչ են պարերում սովորաբար, ինչպես տեսա, սպորտային պարերում նույնպես շատ չեն։ Քո տարեկից տղաներին խորհուրդ կտայի, որ հաճախեն սպորտային պարերի։ Այո, բոլոր տղաներին, իմ տարեկին խորհուրդ կտայի միանալ մեզ։ Իմ աղջիկը հաճախում է 2 տարի սպորտային պարերի և շատ մեծ տպավորություններ է ստացել հաճախելով սպորտային պարեր։ Ես նույնպես հաճախել եմ սպորտային պարերի, նույնպես Մարինե Վարունցի մոտ, ես իր սանն եմ, ինձնից հետո հաճախել է այս պարերի իմ քույրիկը, Մերի Ջամալյանը, ապա իմ դուստրը։ Ինչպիսի սերնդափոխություն։ Այո։ Դուք որպես այդ ուղին անցած, ինչ է տալիս սպորտային պարը։ Սպորտային պարը նախ աղջիկներին տալիս է ճկուն կազմվածք, տրամադրության բարձրացում, նույնպես հոգեպես ավելի պարզ են նայում աշխարհին ամեն ձևի եւ սովորում են բազմաթիվ մշակույթների պարերը։ Մանեն դեռ փոքր է, դեռ 2 տարի հաճախում, բայց այնուամենայնիվ դուք տարբերություն զգում եք։ Այո, տարբերությունը զգում ենք Մանե, քանի որ նա արդեն գիտի եվրոպական պարերի ծրագրերը, գիտի վալսը, որն է տարբերում է պարերը իրարից։ Կարելի ասել բավականին հաջող ուղի է արդեն սկսել Մանեն։ Այո։ Եվ ինչ խորուրդ ծնողներին, որովհետև շատերը հետևողական չեն լինում իրենց երեխայի տաղանդների շնորհքի հանդեպ։ Ծնողներից շատ մեծ բան է կախված։ Այո, ծնողները խորուրդ կտան, որպեսզի չխուսափեն սպորտային պարերից, մանավանդ տղաներին թողնեն հաճախել սպորտային պարեր, եւ նույնպես աղջիկներին, քանի որ նրանք հասնում են նորանոր հաջողությունների, բազմաթիվ բեմերում են պարում, Մարինե Վարունցի գլխավորությամբ բազմաթիվ միջոցառումների են մասնակցել եւ ունեցել են բազում հաղթանակներ։ Նաև բեմի վրա պահվածքը, երկրից դուրս մրցումների մասնակցել են Բաթումի բացառաշնություններին, Երևանի բացառաշնություններին, համահայկական 6-րդ խաղերին եւ նույնպես իրենց վրա հոգեբանորեն մեծ ազդեցություն է թողնում, երեխաները ավելի ակտիվանում են, ավելի են բացվում, ճկունանում եւ շփման համար բաց են դառնում, կարելի է նաեւ դա ընդգծել։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ձեզ եւ անշուշտ կարելի է ձեզ շնորհակալ լինել հետեւող կան ծնող լինելու համար։ Շնորհակալից։ Հաղթանակ սպորտի սպորտային բարերի մարզիչ Մարինե Վարունցը գոհ է իր տաների, հպատանում է նրանց հաջողություններով, պահանջում փորձ դուլանալ ու լավ պարապել, սակայն հաջողությունների հասնելու համար անհրաժեշտ է նաև խնդիրներ հաղթահարել, որոնց մասին նույնպես խոսքերը։ Տիկին Վարունց, նախ շատ հաճելի է հյուրընկալվել ձեզ մոտ ձեր դրական մտնոլորտում եւ խնդրում եմ պատմեք սպորտային պարերի արցախյան պատմությունից։ Ինչքան ժամանակ է, որ Արցախում առհասարակ կան սպորտային պարեր։ Արդեն 11 տարի է, ինչ կա սպորտային պարերը, բայց 4-5 տարի է, որ մենք մասնակցում ենք մրցումներին, ու վերջի 2 տարիները ես զգում եմ, որ մեր երեխաները ահագին աճ են ապրել, որովհետեւ մրցումները իրենց մեծ արդյունքներ է տալիս։ Իրանց համար դա շատ մեծ ստիմուլ է։ Իրանք դրանից հետո ավելի լավ են պարապվում, որովհետև իրանք միջազգային մրցումների, որ մասնակցում են, շփվում են տարբեր ազգերի երեխաների հետ, ու իրանք արվեստը տեսնում են Արցախը ուրիշ պետություններից մի քիչ հետ, որովհետև մենք նոր ենք, իսկ իրանք գոյությունն են արդեն 30-40 տարի է, բայց մենք չենք զիջում իրանք։ Ինչքան մենք փոքր ենք, այնքան էլ առաջ են գնում, ու երեխեքը մրցումներից հետո ես զգում եմ, որ ահագին աճ են ապրում։ Ինչն է այդ հաջողության գաղտնիքը պարապելու ընթացքում։ Երեխաների տաղանդը, ձեր հետևողական լինելը, աշխատասիրությունը։ Իհարկե երեխաների տաղանդը մեծ նշանակություն ունի, որովհետև հենց այնպես սովորական երեխաներ չեն հաճախում մեր սպորտ դպրոցը։ Տարիներ անցնում է, մեծանում են երեխեքը, իրանք արդեն հասկանում են, որ պետք է մրցունների ահագին բան տալիս։ Իդեպ կան սկզբունքներ, որոնցով ընտրում եք երեխաներին։ Իսկ բանը ոչ, բայց հետո որ անցնում է մի քանի ամիս, այն երեխան, որ ռիթմի զգացողությունից զուր կալորի ինքնուրույն իրանք հրաժարվում են։ Լինում է երեխաներ, որ ունեն, ուղղակի զարգացած չի, ամիսների ընթացքում զարգանում են։ Այդպես երեխաները զգում ես, ով ուզում է աճի, ինքը սկսում է աշխատելը, աշխատասեր երեխաներ լինում են, տարբերում են երեխաները իրարից, աշխատասիրությունով առաջ են գնում։ Տարիքային տարբեր խմբեր են, ինչպես նկարեցիք։ Հա, ընդհանրապես երեխաներին հավաքում ենք մենք 6 տարեկանից, բայց խումբ ունեմ, որ ես իրանց 4 տարեկանից եմ հավաքել, արդեն իրանք Հայաստանի առաջնության չեմպիոններին։ Իդեմս Մանե Ղաղարամանյանն։ Եվ անշուշտ, որպեսզի ինչ-որ հաջողությունների հասնեք, նաև դժվարություններ եք հաղթահարում։ Կան խնդիրներ, որոնք հիմա հաղթահարվում են կամ պետք է լուծվեն։ Խնդիրներ միշտ կան, քանի որ միշտ չի, որ մեզ աջակցում են։ Մենք ուղղակի խնդրում ենք պետությանը, որ մեզ աջակցեն, շատ մասնակցեք մենք մրցումների։ Մասնագիտացված դահլիճ չունենք, դա էլ է մեծ խնդիր մեզ համար, եթե կարողանան աջակցեն մեզ դահլիճով օգնեն, այդ է մեր խնդիրները։ Թեկին վարունց, ձեր անմիջական կապը նաև ծնողների հետ է, և երեխան ինչ արցունքներ կգրանցի նաև ծնողի հետևողականությունից է կախված։ Որպես նաև մանկավարժի, դուք երեխաների հետ եք աշխատում, ինչ խորհուրդ կտայիք ծնողներին։ Իմ ծնողներին ես խորհուրդ տալու եմ, ոչ մի բան չունեմ։ Իմ ծնողները մի մեծ ընտանիք են, որ ինձ հետ միատեղ պայքարում են։ Մենք մի ամբողջ ընտանիք ենք։ Երեխաները կապված են բոլոր ծնողների հետ, ուրիշ բան ես չունեմ ասելու ծնողներին։ Իսկ դրսի երեխաներին, կոճկաների, մանավանդ տղաներին, որ շատ սիրով գան մասնակցեն սպորտային պարերին, որտեղ մենք տղաների պակաս ունենք, շատ աղջիկներ են, առանց զույգ են, միանան մեզ։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ենք մաղթում, և նույն լավատեսությամբ շարունակեք ձեր աշխատանքը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մարտա, մենք ուրախ ենք քեզ ողջունել մինչև 18-ի տաղավարում, և կցանկանայինք իմանալ, դպրոցում ունես սիրած առարկան։ Այո, իմ սիրած առարկանը մայրենի լեզու, մաթեմատիկան։ Դպրոցում բացի սովորելուց, գիտելիքներ ստանալուց, ինչն է հետաքրքիր։ Դպրոցում ես գնում եմ երգչախումբ, մենք երգում ենք, ամանորյա տոներին երգում ենք նոր տարվա նվիրված երգեր, այդ երգերից է ամանորը դրսում։ Երգչախումբում միայն քո տարիքի երեխաներ են, թե՞։ Կա մեծ և կա փոքր, և ամենին ունի իր ժամը։ Էլ ինչ երգեր եք ընդհանրապես երգում, բացի ամանորյա։ Ամեն տոնի մենք երգ ենք երգում, ամառը ամառվա նվիրված երգ։ Իսկ ելույթներ ունենում եք որևէ տեղ, թե միայն դպրոցի միջոցառումների։ Ոչ, դպրոցում էլ ալինում եւ քաղաքի միջոցառումների։ Մարտա, տանը ինչով է սիրում զբաղվել, շատ հետաքրքիր է։ Ունես գուցե սիրած անկյուն կամ զբաղմունք տանը։ Ես տանը ունեմ սիրելի անկյուն, ես սիրում եմ խաղալ Բարբի տիկնիկով, ես նրա համար տուն եմ սարքում, որտեղ նա ապրում է եւ անցկացնում է իր ժամանակը։ Դու միջև հիմա տիկնիկով խաղում ես։ Այո։ Բոլոր աղջիկները երևի միջև կոնկրետ հասակ սիրում են տիկնիկով խաղալ։ Ինչն է հետաքրքիր։ Հետաքրքիր է նա, որ հագցնում ես, կարում ես, մազերը սանրում ես, նաև հարդարում ես։ Մեր նախնական զրույցի ժամանակ ասացիր, որ դու փոքր եղբայր ունես։ Այո, ես ունեմ փոքր եղբայր։ Օգնում ես մայրիկին նրան խնամելու հարցում։ Այո, ես նրան զբոսանքի եմ տանում, խաղում ենք միասին ազատ ժամանակ։ Գրկում եմ, որ մայրիկը իր գործերը անի։ Դժվար է փոքր եղբայր խնամելը։ Այդքան էլ չէ, հաճելի է։ Մարիտա, սիրում ես ընթերցել։ Այո, ես սիրում եմ ընթերցել։ Կան գրքեր, որ շատ ես սիրում, կամ ստեղծագործություններ։ Հա, կա։ Օրինակ, ես մի գիրք եմ կարդացել, Աստղամանուկը, միջով վերջ, շատ երկար էր։ Դա առանձին գիրք է, թե հեքիաթ է։ Կա առանձին մասերով, կա մեծ, շատ երկար։ Ես սկզբից միջև էլ կարդացել ես։ Այո։ Ապրես, ինչի մասին է, ինչն է հետաքրքիր։ Այդ գրքում գրված է այն մասին, որ չպետք է դաժան լինել։ Բարության մասին, հա, երևի։ Այո, բարության։ Բարի լինել։ Այո։ Իսկ դու օրինակ բարի գործեր անում ես։ Այո, օրինակ, եթե տարեց մարդը հանդիպում, օգնում եմ ճանապարհը անցնել։ Իսկ մեր քաղաքում օրինակ ինչ կցանկանայիր, որ երեխաների համար ավելանար լիներ։ Երեխաների ժամանցի համար օրինակ։ Ես կուզեմ, որ լինի զբոսայգիներ, մանկական սրճարան, որտեղ լինի խաղալիքներ, ծաղրացուներ, բոլոր շենքերի բակերում լինեն խաղահրապարակներ, որպեսզի երեխաները իրենց ազատ ժամանակը անցկացնեն։ Իդեպ ազատ ժամանցի մասին, Մարիտա, քո տարեկիցներին ինչ խորհուրդ կտայիր, ինչպես անցկացնեն իրենց ազատ ժամանակը։ Չմոռանալ ընթերցել, ավելի քիչ ժամանակ անցկացնել համակարգչի առաջ եւ ավելի շատը ընթերցել։ Իսկ ինչ որ բան կա, որ կմաղթես քո հասակակից երեխաներին։ Բացի դասերից ինչ որ խմբակներ հաճախել։ Շնորհակալություն Մարիտա, մենք ցանկանում ենք, որ քո բոլոր ձգտումները, նպատակները անպայման իրականություն դառնան եւ դու հետագայում նույնպես այդպիսի ընթերցասեր խելացի աղջիկ լինես։ սկսեցի և իշխանիս քեզ համար թուրք հանեցի, որ ամեն գյուղ ուր հանդիպես քեզ դիտի տանի ոչխար, և այնպես խաբեց գայլի և միասին գտան մի գյուղ, ամեն սկսեց գյուղի վրա և ուղտը տվեց գայլի, և գայլը գյուղի մեջ մտան, վրա թափեցին շները և մածին, նրան գզեցին և գանահարեցին, և արյունաթաթափ գայլը հաշիվ ազատվելով հասավ աղվեցին, և ավես նաստաց, ինչու թուղթը ցույց չտվի, և գայլն ասաց, ցույց տվի, բայց գյուղում հազացում կար, որ ես չգիտեմ։ Եղջերուն ու խաղողը։ Եղջերուն ոսոտներից թափելով թաքնվեց խաղողի այգում։ Ոսոտներն անցան կողքով և եղջերուն վճռեց, որ այլևս չեն նկատի իրեն, կրկնեց խաղողի տերևները, բայց ոսոտներից մեկը ցուրտ եկավ, նկատեց նրան, մնացած տեղով նշան բռնեց և վիրավորեց եղջերուին, և զգալով մոտալուտ մահը եղջերուն հառաչելով ինքներին ասաց. «Տեղը ձեր, խաղողի բազմ ինձ փրկեց, իսկ ես ոչնչացի այն»։ Thank you.